Ja, hallo lieve luisteraar. Hebben we geluid? Ja, we hebben geluid. Ja, we zijn op de Dam en het is 21 maart. Dus het 21 maart comité organiseert een grote anti-racisme demo. En nou, zoals je wel kan horen, hebben we al een beetje muziek. En dat is de fanfare van de eerste liefdesnacht. Die gaan staan op het punt van beginnen. Dus, even over vandaag. Ja, er is een podiumprogramma hier. Dus daar gaan we mee pikken. En daarna is er een wandeling naar de demonstratieve wandeling naar het Museumplein. Al waar nog een podiumprogramma is. Dus voorlopig doen we hier even het podiumprogramma. Kunnen we meeluisteren. Als je wil weten wat er gebeurt, dan kun je de link volgen die ergens staat. Als je zoekt 21 maart demonstratie, dan denk ik dat je dat ook wel vindt. Het ziet eruit alsof ze gaan beginnen. Dus, thank you. nummer spelen wat in Hongarije tijdens Ceausescu een revolutie heeft ontwikkeld. Het is Hiddigan en het begint met een zeer delicaat instrument. Met een hele lichte trilling, maar iedereen weet wat een lichte trilling voort kan brengen. Dat kan leiden tot een enorme storm. Al aan de vlinderslag, maar dit keer de triangelslag. Dus laten we kijken of het gaat lukken. Thank you. menselijke ziel. En die menselijke ziel die zal altijd blijven bestaan. Daarom spelen wij vandaag hier voor u Everlasting Soul. Yeah. 1, 2, 3, 4. Thank you. nummer voor u gaan we een nummer spelen, La Llorona. Zeer tragisch verhaal zit erachter, ik ga het u niet vertellen. Nee. Zoek het maar op, La Llorona. Ja, lief luisteren. Ja, we zijn op de Dam. Het is 21 maart. Dus het 21 maart comité organiseert de jaarlijkse landelijke anti-racisme, anti-fascisme mars. Dat gaat ook in het kader van de straat op. Dat hebben we al eerder meegemaakt. En zojuist was de fanfare van de eerste liefdesnacht. Het was al een tijdje geleden dat we die op de radio gehoord hebben. Dus dat mocht wel weer eens. En zometeen gaat hier het podiumprogramma beginnen. En, we gaan het meemaken. Sumadan sorry man filo sorry una dakanya yakana sorry amma nu sorry ne filo sorry una dakanya Lotte ken remko na bayo sangina Lotte ken remko ban khani Check, yes. Water eats, yay. Nou, welkom allemaal. Jawoe. Ik ben blij om zoveel gezichten te zien. Tegelijkertijd dacht ik wel, verdorie. Moet ik weer opstaan om te demonstreren tegen racisme en fascisme? Het feit dat we dit nog steeds moeten doen, maakt het ergens ook wel pijnlijk. Maar nogmaals, ik ben heel blij en heel trots om al jullie gezichten hier te zien. Dat maakt Dat ik niet alleen ben, dat jij niet alleen bent, maar dat wij niet alleen zijn. Dus dank jullie wel voor het komen vandaag. Applaus voor jezelf. Applaus voor mensen die kijken. Applaus voor de mensen die er niet konden zijn. Maar applaus, want je staat hier. Het is een pittige tijd. En de sprekers die hier vandaag staan, die gaan dat ook vertellen. Sommigen van ons weten dat al, want we voelen dit dagelijks, dat het een pittige tijd is. Maar ondanks dat heb ik een chant waar ik mee wil beginnen. Om even een soort van podium, een beetje een sfeer te creëren. Als ik zeg, als het systeem ons niet draagt, dan zeggen jullie, dan dragen wij elkaar. Ja, dat is nog een keer. Ik zeg, als het systeem ons niet draagt, dan... Als het systeem ons niet draagt, dan... Als het systeem ons niet draagt, dan... Als het systeem ons niet draagt, dan... Als het systeem ons niet draagt, dan... Oké. Okay. Oei. Ja, je mag applaudisseren, mag. Weet je, energy, daar staan we hier ook voor. Goed, we beginnen met een bekende poet. We beginnen met Mackie. Dus give it up voor Mackie. Goedemiddag, Hawa. Assalamu alaikum. Shalom alaikum. Nooit meer, mensen. Voordat ik begin wil ik u één vraag stellen. Niet als publiek, niet als toeschouwer, maar als mensen. Stel dat uw kinderen over 20 jaar vragen, waar waren jullie toen de wereld opnieuw leerde mensen te haten? En nog belangrijker, wat hebben jullie gedaan om het te stoppen? Ik zat op de schoolbanken. Daar leerde ik geschiedenis. Niet als een hoofdstuk, maar als een waarschuwing. Ik leerde over sterren die mensen moesten dragen. Over treinen die vertrokken en nooit meer terugkwamen. Ik leerde over een meisje dat blijft schrijven terwijl de wereld steeds kleiner werd. Anne Frank. Voor mijn Joodse broeders en zusters werd zij een symbool. Een gruwelijk stem van miljoenen die nooit meer konden spreken. En de les was duidelijk. Nooit meer. Nooit meer haat. Nooit meer genocide. Nooit meer mensen reduceren tot een label. Maar jaren later stond ik niet meer in een klaslokaal. Ik stond onder een blauwe helm. Dat spijt. Bosnië. Srebrenica. Ik zag hoe hun naam geschiedenis werd. Duizenden Bosnische moslims verdwenen. De wereld keek. De wereld twijfelde. De wereld liet het gebeuren. De wereld liet het gebeuren. En sommigen van ons dragen dit beeld nog steeds. Want geschiedenis verdwijnt niet als je haar hebt gezien. Geschiedenis leert ons niet alleen wat er misging. Geschiedenis vraagt ons wie wij vandaag willen zijn. Menselijkheid. Menselijkheid is sterker dan haat en angst. En vandaag zien we opnieuw hoe symbolen ontstaan. Mijn Joodse broeders en zusters hebben Anne Frank, een meisje dat schreef tegen de duisternis, En vandaag hebben veel moslims een andere naam die blijft hangen in de stilte. Hind. Hind Rajab. Een kind. Een stem aan de telefoon. Angst. Hulp. Hoop. En daarna stilte. Soms denk ik dat geschiedenis niet alleen bestaat uit wat er gebeurd is, maar uit de vraag die elke generatie opnieuw krijgt. Wat doe jij? Wanneer je ziet dat mensen onmenselijk worden. Wanneer worden woorden wapens? Wanneer propaganda luider wordt dan geweten? Want geschiedenis herhaalt zich niet omdat mensen niet weten. Geschiedenis herhaalt zich omdat te veel mensen denken. Dit gaat mij niet aan. Dit gaat mij niet aan. Maar het hoeft niet zo te blijven. Het hoeft niet zo te blijven. Elke generatie heeft dezelfde keuze. En de waarheid is, menselijkheid is sterker dan haat en angst. Voor mijn Joodse broeders en zusters was Anne Frank een stem. Vandaag hebben onze moslimbroeders en zusters een stem gekregen. Maar de wereld zwijgt nog steeds. De wereld zwijgt nog steeds. Niet alleen woorden moeten veranderen. Ook daden. Ook wetten. Moslimhaat. Moslimhaat hoort geen mening te zijn. Moslimhaat hoort strafbaar te zijn. Moslimhaat hoort geen mening te zijn. Moslimhaat hoort strafbaar te zijn. Moslims zijn geen voetnoten. Geen vreemden. Geen vraagtekens. Het zijn Nederlandse moslims. Het zijn gewoon Nederlandse moslims. Burgers. Buren. Collega's, docenten, artsen, soldaten, kinderen van dit land, Nederland. Mooie land, het mooiste land van Europa, Nederland. En er is nog een vraag. Een vraag die ons allemaal achtervolgt. Niet van historici, niet van politici, maar van onze kinderen. Onze kinderen. Het gaat om onze kinderen. Want op een dag zullen zij ons aankijken en vragen: waarom zagen jullie het? Waarom hoorden jullie het? Waarom wisten jullie alles en toch niets hebben gedaan? Laat vandaag niet alleen een herinnering zijn. Laat het een keuze zijn. Een keuze voor elkaar. Een keuze voor moed. Want uiteindelijk weten we allemaal, menselijkheid is sterker dan haat en angst. Dus wanneer onze kinderen ons laten vragen, wat waren jullie? Toen de wereld opnieuw begon te breken, laten we dan kunnen zeggen, wij stonden op, wij zwegen niet. En wij kozen menselijkheid. Kies menselijkheid. Elke keer. Nooit meer. Niet voor Joden. Niet voor moslims. Voor niemand. Dankjewel voor het luisteren. Hallo allemaal. Hallo allemaal. Mijn naam is Saïda Derazi en ik ben de voorzitter van het comité 21 maart. Ik ben heel blij dat jullie er allemaal zijn. Dit protest is onderschreven door 241 organisaties en daar ben ik super trots op. En daar staan de meeste van jullie ook hier. Dus applaus voor jullie zelf. In solidariteit. Ja, want we staan hier vandaag met heel veel mensen, gelukkig, met één duidelijke boodschap. En dat is racisme en fascisme horen niet thuis in ons land. En laten we eerlijk zijn waarom we hier eigenlijk staan. Want we zien hoe racisme steeds vaker wordt verpakt in beleid. Hoe uitsluiting wordt verkocht als veiligheid en hoe grondrechten onder druk staan. We zien hoe ongedocumenteerde mensen, moslims, vluchtelingen en zwarte mensen worden gecriminaliseerd om hun bestaan. Hoe vrouwen, transpersonen, queer en mensen met een beperking worden uitgesloten. Hoe mensen met een dubbel nationaliteit worden gewantrouwd of hun rechten verliezen. En hoe protest en solidariteit verdacht gemaakt wordt. Dat zijn geen incidenten, want dat is een politieke richting. En precies daarom staan we hier, want wij trekken een grens. Vandaag is het 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme. 60 jaar geleden uitgeroepen door de VN. Een dag dat werd ingesteld 6 jaar na de bloedbad in Sharpeville, Zuid-Afrika, de apartheidstaat. Maar het was ook een herinnering aan verzet. Want na Sharpeville gaven mensen niet op. Over de hele wereld kwamen mensen in actie. Jarenlang organiseerden zij protesten en boycotts totdat de apartheidstaat viel. En dat leert ons, verandering komt niet vanzelf. Onrecht en apartheid stopt alleen als mensen opstaan. En dat is precies wat wij vandaag doen. We staan op. Voor een wereld zonder racisme, fascisme en oorlog. Voor rechten die niet worden afgebroken, maar verdedigd. Voor een samenleving waarin niemand wordt uitgesloten. En voor het beschermen van natuur en mensenlevens overal ter wereld. Voor gelijkwaardigheid, niet later, maar nu. En dat is geen strijd voor één groep. Dat is een strijd van ons allemaal. Dus laten we niet alleen vandaag hier staan. En laten we morgen doorgaan. In onze buurten. Op ons werk. In onze netwerken. Want vrijheid, gelijkheid en menswaardigheid zijn geen gunsten. Het is een recht van ons allemaal. En dat blijven wij verdedigen en dat begint vandaag. Dank jullie wel. Als ik zeg geen mens, dan zeggen jullie... Geen mens is illegaal. Dus ik zeg geen mens, dan zeggen jullie... Of nee, ik zeg geen mens is... Illegaal. Geen mens is... Illegaal. Geen mens is... Illegaal. Geen mens is... Illegaal. Geen mens is... Oké, even kijken, want we zijn een beetje, ik vind dat de energy er nog iets meer in mag. Als ik zeg, say it loud, say it clear, dan zeggen jullie, racists are not welcome here. Oké? Say it loud, say it clear. Say it loud, say it clear. Say it loud, say it clear. Say it loud, say it clear. Geen mensen. Geen mensen. Geen mensen. Say it loud, say it clear. Say it loud, say it clear. Say it loud, say it clear. Geen mensen. Geen mensen. Geen mensen. Oké. Oh ja, ja, we gaan bijna. Nog eentje, nog eentje, nog eentje. Want als ik zeg, Who Street, zeggen jullie? En dan wil ik, Nazis comes off our streets. Ja? Yeah? Zo, so, dus ik zeg, Who Street? Our street. Nazis comes? Our street. Who Street? Our street. Nazis comes? Our street. Who Street? Our street. Nazis comes? Our street. Who Street? Our street. Nazis comes? Our street. Who Street? Our street. Nazis comes? Our street. Who Street? Our street. Nazis comes? Our street. Who Street? Our street. Nazis comes? Our street. Who Street? Our street. Nazis comes? Our geen mensen? Geen mensen? Geen mensen? Geen mensen? En als het systeem ons niet draagt dan? Als het systeem ons niet draagt dan? Als het systeem ons niet draagt, dan... Oké, oké. I'm feeling it. Woo. Woo. Ik wil nu de volgende spreker aankondigen. Dat is iemand waar ik ook heel veel respect voor heb en waar ik ook mee samen heb gewerkt. Dit is Coco. Coco Jervis, die ook werkzaam is bij Mama Cash. Maar ik laat het woord verder over aan Coco. Give it up for Coco. Thank you. Good afternoon, everyone. So friends, right now, across the world and here in Europe, we are witnessing a coordinated backlash against equality, against racial justice, and against democracy itself. Anti-rights movements are spreading fear and misinformation. They attack migrants. They attack black and brown communities. They attack queer and trans people, and they manipulate debates about gender and identity to divide us. This is not random. It is a political strategy that is designed to weaken democracy and to silence those who speak out for justice. But there is another story unfolding. Across the world and here in the Netherlands, feminist and queer communities are organizing. They are resisting. They are strategizing and caring and protecting each other. It is my great privilege and honor to work at Mama Cash, and witness firsthand the incredible work and impact that these movements are doing. Mama Cash is a fund that provides grants to women, girls, trans, and intersex organizations around the world that are fighting for bodily autonomy, indigenous rights, racial justice, climate justice, and resilient democracies around the world. The groups and collectives we support in the Netherlands, in Aruba, in Bonaire, Curaçao, St. Martin, Saba, and Seychelles are often working at the front lines of today's struggles. They're confronting racism, Islamophobia, migrant injustice, and discrimination. And here's what these courageous activists are teaching us. Real change does not happen in boardrooms. It does not start with governments. Real change starts with you and with me, regular people organizing in their communities. People refusing to stay silent. People marching in the streets like we are today. When we stand together across movements, across identities, across struggles, we become harder to divide and impossible to defeat. Democracy has never been given to us. It has always been won and defended by the people who refuse to give up. So today, as we march against fascism, against racism, let us remember, our struggles are interconnected, our movements are stronger together, and solidarity is our superpower. Thank you. Give it up for Coke, I get the perfect chant ook. I get the perfect chant. Because the people united will... Oh nee, ik moet hem anders doen, sorry, damn. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Thank you. We gaan door met de volgende spreker. En dit is Dick van Dick, voorzitter van FNV. Dus give it up for Dick. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Iedereen moet gelijke kansen krijgen en zichzelf kunnen zijn. Zowel op het werk als op alle plekken in onze samenleving. Gelijke kansen en rechten is de kern van het vakbondswerk. Iedereen moet gelijke kansen krijgen. Ook bij het zoeken van een baan krijgen in je hele carrière. Het is onacceptabel dat mensen van hun afkomst, vanwege hun afkomst, geloof of gender, om of welke andere reden dan ook, worden gediscrimineerd. Jongeren die niet aan een stageplek kunnen komen. Mensen met een migratieachtergrond die gediscrimineerd worden bij het zoeken van werk. Of gepest worden door collega's en leidinggevenden. Onacceptabel. En het is onacceptabel en toch is het voor veel mensen dagelijks een realiteit op het werk. Radicaal rechtsextremisten speelt mensen uit elkaar, terwijl wij juist mensen moeten verenigen. Zij aan zij staan we tegenover werkgevers. Doordat vreemdelingenhaat en racisme door de politiek wordt aangewakkerd, worden werknemers tegen elkaar opgezet. De groei van deze rechtse beweging bedreigt dus ook onze vakbondsmacht op de werkvloer. In het buitenland zijn vakbondshuizen al aangevallen door neonazies. Zo proberen ze ons te intimideren en de mond te snoeren. Maar we laten ons niet uit elkaar spelen. Wij staan naast elkaar. We komen op voor elkaar en zorgen samen dat iedereen meedoet. Dat is de kern van vakbondswerk. Radicaal rechts zegt altijd dat ze oplossingen hebben voor de woningnood en goede sociale voorzieningen willen en een vangnet willen zijn voor mensen die het nodig hebben. Maar als je kijkt wat ze stemmen in de praktijk, dan is het vaak in het voordeel van werkgevers, grote bedrijven, aandeelhouders en het kapitaal. Zo laten ze ons onderaan de ladder knokken voor een paar kruimels. En daar plukken de allerrijkste en de onderbuikpartijen weer de vruchten van. En dat pikken we niet. De normalisering van extreem rechtse partijen en hun gedachtegoed zorgt dat de hele politieke debat naar rechts verschuift. Partijen als D66, CDA en VVD hebben nu ook over grip op migratie en dat het te ver is gegaan met LHBTI-rechten. Slechte ontwikkeling. In het vorige kabinet werd de publieke sector en ontwikkelingshulp keihard aangepakt. Nu we een kabinet hebben met normale bestuurspartijen, gaat het ineens de sloopkogel nog harder door de sociale zekerheid. En het vangnet dat we in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd. Het afbreken van de sociale voorzieningen, woningnood en armoede, dat is dé voedingsbodem voor extreem rechts. Het risico dat extreem radicaal rechts bij de volgende verkiezingen daardoor nog groter wordt, is reëel. Daarom staan wij als vakbond met en voor onze leden en alle werkenden op tegen deze belachelijke bezuinigingspolitiek. Samen kunnen we tegengif zijn om zo solidair met elkaar te vechten voor gelijke rechten, zodat iedereen kan meedoen op de arbeidsmarkt. Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt of wat je ook bent. We laten ons niet uit elkaar spelen door racisme, verdeel- en heerspolitiek. Samen zijn we sterk! Dank u wel. Succes! Samen staan we inderdaad sterk. Want als het systeem ons niet draagt, dan... Als het systeem ons niet draagt, dan... Als het systeem ons niet draagt, dan... Als het systeem ons niet draagt, dan... Als het systeem ons niet draagt, dan... Als het systeem ons niet draagt, dan... Als het systeem ons niet draagt, dan... Oké. Ik wil nog eentje met jullie doen, want... Fascisme, dat zeggen jullie nooit meer. Fascisme! Nooit meer! Racisme. Nooit meer. Fascisme. Nooit meer. Racisme. Nooit meer. Fascisme. Nooit meer. Racisme. Nooit meer. Fascisme. Nooit meer. Racisme. Nooit meer. Fascisme. Nooit meer. Racisme. Nooit meer. Fascisme. Nooit meer. Racisme. Nooit meer. Oké, we gaan door met de volgende spreker. Dit is een naam, ik wil echt recht doen, hè. Ik heb het net geoefend, dus bear with me, I wanna try, want dat is ook iets wat we moeten doen met elkaar. Zorg dragen voor elkaars namen. Dus met alle best, ik kondig het aan, maar... Helem, shit man, I'm trying. Het gaat om het proberen en dat is het belangrijkste, that I'm trying. Dus neem dit ook mee. Probeer, ook al is het moeilijk, ook al vind je spannend, probeer. En ik doe het zelfs met de mic. Dus forgive me for, you know, fucking up your name, but I'm trying. Dus give it up voor deze prachtige spreker, is een activist, schrijver en van Manifest Islamofobie. Maar give it up voor deze prachtige spreker. Nederland, word wakker. J'accuse. Met deze woorden stond Emile Zola in 1898 op tegen onrecht en antisemitisme. Vandaag sta ik hier en roep ik met dezelfde kracht. J'accuse. Ik beschuldig Nederland van systematisch islamhaat. Ik vraag je om mijn woorden te laten weerklinken door heel Nederland. Laat ze doordringen tot in vergaderzalen van ons parlement. De zalen van ons kabinet. De redactiekamers van onze media. De kantoren van onze werkgevers. En de klaslokalen van onze scholen. Laat ze weerklinken vandaag. Want wij staan hier vandaag niet zomaar. Wij staan hier omdat het moet. Omdat wij niet langer kunnen zwijgen terwijl islamhaat als gif door onze samenleving stroomt. In een land dat prat gaat op tolerantie worden moslims dagelijks vernederd, buitengesloten en gedemoniseerd. De islamhaat is niet langer verborgen. Ze schreeuwt vanaf de voorpagina's van kranten. Ze galmt door de gangen van de Tweede Kamer. Ze fluistert in sollicitatiegesprekken waar mensen met een islamitische naam plotseling niet geschikt blijken. Ik klaag aan. Ik klaag aan een overheid die faalt om 5% van haar bevolking als volwaardige burgers te behandelen. Ik klaag aan een overheid die moslimdiscriminatie heeft weggepoetst uit het coalitieakkoord. Ik klaag aan een kabinet aangestuurd door een man wiens carrière is gebouwd op moslimhaat. Ik klaag aan een ex-premier die moskeeën liet bespioneren en zwijgt bij openlijke islamofobie. Ik klaag aan het toeslagenschandaal waarbij moslimgezinnen als fraudeurs werden bestempeld om hun achternaam. Ik klaag aan banken die moslims behandelen als terroristen. Ik klaag aan een arbeidsmarkt waar 3/4 van de moslims discriminatie ervaart. Ik klaag aan een onderwijssysteem dat moslimleerlingen systematisch tekort doet. En ik klaag aan een samenleving waar moslima's als ik 91% van de islamofobie-incidenten ervaren en 7 keer minder kans maken op een baan. Is dit het Nederland waar we trots op willen zijn? Oké, j'accuse, ik beschuldig en daarom roep ik op tot actie. Niet morgen, maar nu. 1. Erken islamhaat als een giftige vorm van racisme die onze samenleving verscheurt. 2. Ik eis een nationaal coördinator moslimhaat met reële bevoegdheden. 3. Ik eis onmiddellijke bescherming van moskeeën en islamitische instelling. 4. Ik eis dat media stoppen met het framen van moslims als de ander. En 5. Ik eis dat de daders worden aangepakt, want discriminatie is een misdaad. De tijd van beleefd vragen is voorbij. Wij eisen onze rechten als dit voorwaardige burgers van dit land. Laten we opstaan voor een Nederland waar moslims niet slechts worden getolereerd, maar als gelijkwaardige burgers worden omarmd. Want wie zwijgt is medeplichtig. Wie spreekt maakt geschiedenis. Sta op, spreek je uit en laat je stem horen tot in de verste uithoeken van onze land. Maak een vuist in de lucht. Geen islamhaat meer in onze straten. Geen islamhaat meer op onze scholen. Geen islamhaat meer in onze media. En geen islamhaat in onze politiek. J'accuse! Dank jullie wel. Give it up for Ahlem, come on man. Give it up, give it up, give it up. Voor deze ook. What do we want? Justice. When do we want it? What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. Oké. Nog een beetje energy. Fascisme. Als ik zeg fascisme, zeggen jullie? Fascisme. Morgen. Racisme. Morgen. Islamhaat. Antisemitisme, fascisme, racisme, islamhaat, antisemitisme, fascisme, racisme, islamhaat, antisemitisme, fascisme, racisme. Thank you. Gaan we door. Ik krijg hier een tip. Solidariteit. En dan zeggen we altijd. Solidariteit. Altijd. Solidariteit. Altijd. Solidariteit. Altijd. Solidariteit. Altijd. Solidariteit. Altijd. Solidariteit. Altijd. Oké, dan. Solidariteit altijd. We gaan door met de volgende spreker. Dat is Dagmar. Die is directeur van Amnesty International. Dus give it up voor Dagmar. Goedemiddag allemaal. Laten wij elkaar vasthouden en elkaar nooit meer laten gaan. Wij doen dit niet omdat wij betere mensen willen zijn dan zij die toekijken. Wij doen dit omdat we onze ogen niet langer kunnen sluiten voor de geleefde ervaringen van onszelf en anderen. Je kan niet onrecht jegens jezelf veroordelen en met dezelfde mond je schuldig maken aan het onrecht tegen anderen. De quotes die ik zojuist voorlas, zijn niet zomaar willekeurige quotes. Ze zijn de rake woorden van een activist die ik respecteer en waardeer. Het zijn de woorden van Jerry Afrije. En deze woorden geven perfect weer waarom ik hier vandaag sta. Ik sta hier niet alleen in mijn functie als directeur van Amnesty International, maar ik sta hier ook als Dagmar. Als strijder voor de erkenning van het slavernijverleden. Als strijder tegen de doorwerking van het slavernijverleden en kolonialisme in het hier en nu. Ik sta hier als strijder tegen institutioneel racisme, dat eruit voorkomt. Maar ik sta hier ook als mens die de doorwerking heeft moeten ervaren en ondergaan. De geschiedenis laat zien dat dominante groepen in samenleving, mild geformuleerd, niet altijd goed reageren op personen en groepen die als minderheid worden gezien, afwijkende meningen of idealen hebben. Het wij-zij-denken, het creëren van de ander. Het zijn mechanismen waarbij individuen of groepen worden gelabeld als niet passend binnen de norm van de dominante sociale groep. Vaak gebeurt dit op basis van negatief onderscheid dat wordt gemaakt ten opzichte van ras, religie, seksuele oriëntatie, nationaliteit, politieke overtuiging, sociaal-economische status of een combinatie ervan. Ik hoef u als directeur van een grote mensenrechtenorganisatie hopelijk niet uit te leggen hoeveel leed en welke mensenrechten schendingen het wij-zij-denken en het creëren van die ander hebben veroorzaakt. In ons verleden, maar ook in het hier en nu. En deze mechanismen hebben vele lelijke verschijningsvormen. Marginalisering, vooroordelen, stereotypering, zondebokdenken, kolonisering, anti-zwart racisme, antisemitisme, anti-moslimdiscriminatie, haat tegen de LHBTQIA+ gemeenschap, hetzes die gevoerd worden tegen mensen op de vlucht en migranten. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er waren gure winden door de wereld. Gure winden veroorzaakt door autoritaire leiders. Gure winden veroorzaakt door extreemrechtse leiders die het opkomen van mensenrechten en het bestrijden van racisme, discriminatie en fascisme afdoen als woke en gevaarlijk. En die de processen van het wij-zij-denken en het creëren van de ander tot in de puntjes beheersen. En die gure winden, die waaien ook in Nederland. Want terwijl onze grondwet discriminatie verbiedt, horen we steeds vaker discriminerende en racistische geluiden in de politiek en in delen van onze media. En zo wordt langzaam en sluipende wijs wederom normaal gemaakt wat nooit meer normaal mag worden. Het tot zondebok maken, het stigmatiseren, het uitsluiten en het marginaliseren van complete bevolkingsgroepen. En de geschiedenis heeft ons geleerd wat de gruwelijke gevolgen hiervan kunnen zijn. Dit nooit meer. Laten wij elkaar vasthouden en elkaar nooit meer laten gaan. Laten wij onze ogen niet sluiten voor onrecht. Laten wij strijden tegen mensenrechten schendingen. Laten wij strijden tegen racisme en discriminatie. Laten wij gruwelijk woke zijn en daar trots op zijn. Laten wij elkaar blijven zien als mens en zo onze eigen menselijkheid behouden. Together we rise. Ik wil een paar regels voordragen uit een gedicht van Maya Angelou. Still I rise. Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past that's rooted in pain, I rise. I'm a black ocean, leaping and white, welling and swelling, I bear in the tide.

Ja, we staan hier op de kop van het heel kinderstoet. Is helemaal voorbijgetrokken nu. Een paar duizend mensen, denk ik. Geen idee hoeveel, dat zullen we later wel uitvinden. We gaan niet helemaal meelopen met de demo naar het Museumplein. Maar er is op het Museumplein nog een podiumprogramma. Dus het zou best wel heel goed kunnen dat ze dan later weer terug zijn. Dat zal een vuurtje zijn of zo. Maar tot die tijd ga ik even een stukje fietsen. En je kunt zelf ook naar het Museumplein komen natuurlijk. Dat is veel leuker. Dan kan je het allemaal meemaken. Het zijn nog allemaal sprekers en muziek en zo. Als je dat programma wil weten, dan kun je gewoon kijken op 21 maart comité.nl. Daar staat heel precies aangegeven wat waar wanneer gebeurt. Dus nou, tot die tijd zijn we er even uit. En nou, dus het advies is toch echt wel weer gewoon blijven lekker luisteren naar Radio Potterpoel. Want er komt zo meteen vast wel weer wat meer. Hallo lieve luisteraar, ja, er is iets heel erg mis met het geluid. Hoor je dat al? Vind je dat dan niet erg? Nou, hallo lieve luisteraar. Oh, excuus. Even alles op hoogte brengen. Ops, zo, kijk. Hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn begonnen aan deel 2 van de grote 21 maart demonstratie. Tegen fascisme, tegen racisme, tegen van alles. En nou, op de achtergrond hoor je dat. Dat de, ja, sorry, ik ben even een beetje afgeleid door alle regeldingen. Op de achtergrond hoor je de fanfare van de eerste liefdesnacht, alweer. Zo hoor je ze nooit en zo hoor je bijna niet anders. Ja, ik ga proberen om een plekje vooraan. Er staat een hoeveelheid stoelen voor het podium. Dat is wat dichtbij, maar goed. Daar komen we wel uit. En nou ja, het staat alweer op het punt van beginnen. Dus we gaan ons lekker installeren hier. En dan Thank you. Thank you. Azzurro. Azzurro. Thank you. Thank you. u wil wat zeggen, dames en heren. Als het mag, als het mag. Goedemiddag, hallo. Heel groot applaus, alsjeblieft. En het is alleen even voor een momentje. De stoet is onderweg. Een stuk of 1000 mensen, iets meer, is onderweg. Dus even geduld nog, AUB. Geniet van de muziek en van het mooie, lekkere zonnetje. We komen zo weer bij u terug. Thank you. Waar zijn jullie? Thank you. En geef jezelf ook een duim voor het applaus. Dat je hier bent op het Museumplein. Dag tegen racisme, op de demonstratie tegen racisme en fascisme. Goedemiddag lieve mensen, welkom allemaal hier op het Museumplein. Mijn naam is Kabir en ik ga twee mooie Nederlandstalige nummers zingen over deze prachtige stad waar wij met z'n allen leven op basis van gelijkwaardigheid. Oké, klein momentje nog, ik moet nog heel even wachten, krijg ik net op. Geluidsman, je kan met nummer 1 beginnen, van meteen. Lieve mensen, nogmaals welkom. En ik ga starten met wat mooie muziek over deze prachtige stad. Amsterdam. Hij kan. Ik kan blijven kijken naar jouw Amsterdam. Zo prachtig wordt zo goed en taal. Dat hoef je ook klein. Iedere straat, elke kracht, alles aan jou is vertrouwd. En steeds treedt er nu weer een wereld voorbij, met mensen die nooit eerder zagen. Door mij kijken en net zoals zij, verander je iedere dag. Pret en verdier. Waar leer je Amsterdammer van kennen? Waar moet je aan hen wennen? Waar is plek voor flauw gedwongen? Waar vindt men de harte klop van Amsterdam? In de Jordaan, in onze enige Jordaan. Op die ene kleine plek zijn de toffe jongens gek. Van waar zal het hart van mogen blijven slaan? In de Jordaan, in onze enige Jordaan. Dat is een hele plekje waar wij samen. Mensen, al die mensen met het hart op de juiste plek, nogmaals welkom, welkom, welkom. Ik ga nog één liedje doen en als u de tekst kent, zingt u gerust mee. Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Gevroeg van het leven, zoveel vrienden omgekeerd. Met bloed. Zwee en tranen. Zij ik rot hier in Marokko. Met bloed, zwee en tranen. Zij ik vrienden, dag vrienden, de koek is op. Ik heb geluk gekend. Maar op verdriet gekend, hoe vaak stootte ik mijn kop. Maar toch, ik ben tevreden met alles wat ik ben. Als je roem voorbij is, moet jij eens kijken wie jou nog kent. Allemaal met roem, zweet. Zij ik rot hier in Marokko. Met bloed, zweet en tranen. Zij vrienden, dag vrienden, de koek is op. Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. En ik blijf niet gek dat iemand straks nog mis. Ik blijf alleen, ja echt alleen. Geen gezin meer aan mijn kop, ah rond me maar op en dan gaat ie weer. Met bloed, zweet. aanbieden. Vooral voor mensen met een hart op de juiste plek. We kunnen er veel meer voorbeeld aan nemen. Dit maakt een nieuwe basis voor jullie. En heel veel plezier. De bezet van het programma vandaag. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Welkom hier op Museumplein en geef jezelf een daverend applaus. Dat we niet alleen praten, dat we niet stil zijn, maar dat we ook gewoon doen met z'n allen. No pasaran. Het is tijd voor... Het is tijd voor... Het is tijd voor... Het is tijd voor... Dank jullie wel. De volgende spreker. Sohaila Nayant namens Comité 21 maart. Geef haar een applaus. Goedemiddag allemaal. Wat een prachtige dag. Jullie hebben met zichzelf de zon voor ons gebracht. Hiervoor grote applaus voor jullie zelf. Ik heb de eer om te zeggen dat deze gemeenschappen dat allemaal hier bij elkaar zijn, vertegenwoordig ik in mijn kleine formaat van 241 georganiseerde activistische, democratische groepen die wilden en no pasaran zeggen tegen racisme, fascisme, discriminatie in ons een schone Nederland en een schoon Amsterdam. Ik wil u vertellen wat wij op dit moment meemaken. Wij zien dat koloniaal tijdperk aan het ondergaan is. We zien dat neoliberalistisch systeem aan het ondergaan is. We zien dat dominatie van het Westen aan het ondergaan is. Maar wat in het plaats komt, is nog in worsteling. Baby die nog niet geboren is. En dat is nieuwe wereldorde. In zo'n machtvacuum ontstaat fascistische gedachten en rechtvaardiging van geweld. Dat zien wij, dat geweld zien wij zich in het Westen vertonen met valse nationalistische emoties, racisme en uitsluiting van meerdere groepen in de samenleving dat allemaal bij elkaar horen. Kijk naar Amerika nu. Kijk naar Trump, dat hij niet kan miljarden schuld aan China betalen. Dat hij ziet dat zijn olie en dollarolie niet meer makkelijk vanzelfsprekend terugkomt. En eist Europa om steeds kleiner te worden en weer voor wapenindustrie betalen. Daar is racisme de slogan nummer 1. Maar racisme heeft een bodem. Op het moment dat het kapitalistisch systeem zwaar onder druk is, lange periode van crisis leidt, zitten wij in een systeemtransformatiefase. En dit betekent dat oorlogen moeten gevoerd worden, wapens moeten verkocht worden, moeten Big Tech, alle die platforms, digitale platforms, winsten verdienen, moet kapitaal impulsen krijgen. En daarvoor komt fascisme als ideologie van oorlogvoering. Hoe heeft zich verder wereldwijd getoond, zien wij nu in drie brandhaarden. Eén heb je nu, Caraïbisch gebied, wat met Venezuela gebeurd is en wat wij ieder moment verwachten dat in Cuba gebeurt. De ander zijn 7 landen in het centrum, naar rechts en links. Eigenlijk een band in het midden van het Afrikaans continent. 7 landen in brand. Sudan, Somalië, Burundi, Congo, noem maar op. En dan heb je de grootste brandpunt en brandhaard. En dat is West-Azië, waar ik vandaan kom. Universiteit Brown is een Amerikaanse universiteit, heeft onderzoek gedaan naar de moslimmoordpartijen in West-Azië. Als ik zeg West-Azië, bedoel ik natuurlijk Midden-Oosten, zoals kolonialisten hebben ons benoemd en naar ons gekeken. Zij hebben gezien vanaf 2003 tot 2021 bijna 5 miljoen moslims zijn vermoord. Als dat niet holocaust is, wat is dat dan? Dat holocaust is gaande. Nu is oorlog in mijn land. En als ik vrede roep als een socialist, als een strijder tegen de Islamitische Republiek en daarvoor een strijder van Shah, de koning van Iran, word ik nu beschuldigd dat ik huursoldaat van de Islamitische Republiek ben. Ik wil geen bom voor mijn bevolking. Ik wil geen bom voor meisjes van 6 tot 9, 168 kinderen. Ik wil geen oorlog, derde wereldoorlog, voor jullie. Derde wereldoorlog blijft niet in West-Azië, blijft niet in Caraïbisch gebied, blijft niet in Afrika. Komt naar hier. Niet door Poetin, maar door Trump. Pas op! Wij moeten orde onder controle krijgen. Geweldige kameraden van mij, beste vrienden van mij. Wij moeten zorgen dat de Nederlandse staat niet met Trump gaat samenwerken. Wij moeten iedere oorlog criminaliseren en vrede idealiseren en verwerkelijken. Dit doe ik niet alleen, dit doen wij samen. Iraniërs worden vermoord omdat zij bijna 80 keer groter zijn dan Israël. Er moest 7 landen voor Netanyahu verwoest worden. En Iran is de laatste 7e. Dat betekent dat als jij een groter land als Iran uitdacht, is het begin van jouw eind ook. Dat zien ze niet. Dat moeten we wel iedereen vertellen. Narratief van oorlogverheerlijking moeten wij bestrijden. Tijdens ons werk, op de straat, in winkelcentra's, overal is ons domein om mensen te vertellen. Racisme heeft ons tegen elkaar gezet. Uitsluiting van queergemeenschap heeft ons tegen elkaar gezet. Genderdiversiteit, geslachtverschillen, alle tweedelingen dat wij kennen. We zijn allemaal eenheid als het gaat om vrede. Ik wil dit applaus dubbel naar jullie terug. Energie terug. Een strijd voor vrede. Een strijd voor vrede. Strijd voor vrede. Dankjewel. En ook hier, 143 jaar geleden, kolonialisme was hier. In een onmenselijke tentoonstelling. En laten we met z'n allen zeggen, stop genocide nu. Stop die ontmenselijking nu. Dus dank jullie wel dat jullie allemaal hier staan. Volgende spreker. Rocher Kun Bihari. Is schrijver en journalist met een focus op identiteit, mensenrechten en onze maatschappij. Hij schrijft om meer ruimte te maken, vooral voor de mensen wiens ruimte is ontnomen. En gedwongen worden in de marges te leven. Daarvoor een applaus voor Rocher. Er woedt een strijd in Nederland. De afgelopen weken, maanden en zelfs jaren denk ik steeds vaker na over wat het betekent om in Nederland te wonen. over wat het betekent om Nederlander te zijn. Maar ben ik dat? Een Nederlander? Volgens sommigen niet. En die mensen willen een claim leggen op Nederland. Maar van wie is Nederland nou echt? Is Nederland ook niet iets wat wij, als mensen, als Nederlanders, zelf hebben bedacht? Wat tientallen generaties aan mensen hebben verzonnen? In al die honderden jaren dat Nederland bestaat, is wat Nederland is en was continu veranderd. Iedere generatie geeft zelf betekenis aan wat Nederland is. En over die generaties heen verschuift en verandert de vorm van Nederland. Nu heeft Nederland een gure vorm aangenomen. Door de illusie van een bedreiging van buitenaf zijn mensen bereid om op de vuist te gaan met iedereen die in hun ogen een vreemdeling is. Terwijl ik alleen maar denk, the call is coming from inside the house. Een paar weken geleden zag ik via Omroep Human een videoclip uit de documentaire We komen niets verkopen. De documentaire gaat over een groep vrijwilligers die bij vreemden op de deur kloppen en in gesprek gaan over vervelende thema's. In deze clip zie ik vrijwilligers Eline en Jos in gesprek met een oudere witte vrouw. Ze vertelt dat ze bang is voor moslims. Ze zegt dat ze veel moslims kent en dat het niet samengaat. Eline reageert erop en vertelt over dat ze uit een gemixt gezin komt. Haar moeder is katholiek. Haar vader shiïtisch-islamitisch. En dat is altijd mooi samengegaan. De oudere vrouw deelt vervolgens ook zelf een verhaal. 40 jaar geleden raakte ze bevriend, goed bevriend, met een Egyptische man in zijn eigen restaurant. Op mijn scherm zie ik een twinkeling in haar ogen, als ze dat vertelt. Maar ze deelt ook dat ze bang wordt van wat ze op het nieuws hoort. En daar zit het hem. De boodschappen van politici. Van politici uit ons eigen land worden uitvergroot. Ze zaaien angst en twijfel. En die groeien uit op haat. Het eerste wat ik dacht toen ik de oudere vrouw hoorde spreken was, waarom laat ze zich toch die angst aanpraten? Waarom kijkt ze niet verder en stelt ze zich niet meer open op? Maar nee, dat zijn niet de enige vragen die ertoe doen. De vragen die we onszelf en elkaar moeten stellen zijn ook, waarom laten we mensen in macht zoals politici angst en haat zaaien? Waarom laten we ons tegen elkaar opzetten? Ieder van ons wordt geraakt door een steeds sneller veranderende wereld. Een duurder leven. Een geforceerde oorlogseconomie en mentaliteit. Genocides. Een ontwrichtende klimaatcrisis. Het raakt ons allemaal. En toch krijgen we aangepraat dat onze buren, onze collega's of vreemden in de supermarkt het probleem zijn. Maar mij onderling hebben zoveel meer met elkaar gemeen. Als het aan die politici ligt, dan moeten wij allemaal opdraven en ons in bochten wringen voor hun eisen. De loopgraven in. Meer betalen om de gaten in hun begroting te dichten, terwijl grote bedrijven vlierenfluitend door kunnen gaan. Wij moeten alles maar inleveren. En gaandeweg zijn we elkaar ook nog eens gaan haten. Daarom zeg ik aan heel Nederland, geloof niet wat politici je aanpraten. Zij wijzen naar bepaalde groepen als het probleem. Maar die groepen bestaan ook uit mensen. Die net als ieder ander verlangens en wensen en dromen hebben. Zij hebben lief en zij hebben verdriet. Net als jij en net als ik. En wat ons allemaal verbindt, is onze gedeelde menselijkheid. Vergeet nooit tot welke liefde je in staat bent en hoeveel warmte je te geven hebt. Dank jullie wel. Dankjewel, Roché. Dankjewel. Laat het even inzinken. Volgende. Een rapper, acteur, cabaretier, Fresco bracht eind 2008 de single Brief aan Kees uit. De single, gericht aan Kees de Koning, leverde hem in 2009 een contract op bij Top Notch. In 2010 verscheen zijn debuutalbum Fresco, waarop in 2012 het album Maskerade volgde. Beide albums werden verkozen tot beste albums bij de State Awards. Daarna volgt het derde album Nooit meer terug in 2015. En In de lucht deel 1 in 2021. Op 20 oktober 2024 is haar album Leren leven met 30 nieuwe nummers uitgebracht. Fresco kijkt hierin om zich heen en naar binnen. Hij geeft een tegengeluid en laat luisteraars kritisch denken over de samenleving. Tegelijk is hij ook kritisch over zichzelf en deelt hij open over de gedachten die hem daarin verstikken. Geen onderwerp blijft hem onbesproken op deze plaat. Het koesteren van vriendschappen en mooie momenten, een gebrek aan zelfliefde, maar ondertussen in het diepe springen van anderen. En de progressie die geboekt kan worden als je beter in je vel zit. Pas als je je masker afzet, kun je elkaar echt zien. Een daverend applaus voor Fresco. I have to look good to see if it's you. Because you don't look like you. What happened to your smile? Where is your smile? Put on your smile, you. Hallo, daar ben ik dan. Niet erg, vind ik alleen maar leuk. Ik wilde zeggen, dit soort dingen zijn voor mij heel spannend. Ik kom niet uit dezelfde hoek als jullie. Ik ben niet echt een activist, ik ben echt een artiest. Maar ik wilde hier vandaag wel zijn vandaag. Omdat ik het idee heb dat wat ik doe, dat het even spannend is als wat jullie doen. Namelijk iedere dag voor iets staan. En ik wil één ding van jullie vragen. Laten we dat met z'n allen doen. Met een glimlach vandaag. In deze zon. Zullen we beginnen met een glimlach? Ik denk aan dingen die ik als kind zag. Ik vroeg me vaak af of het zien had. Maar als ik eraan begin, maak ik het. Iedereen! Zullen we beginnen met een glimlach? Met een glimlach, yeah. En nog harder! Zullen we beginnen met een glimlach? Met een glimlach, yeah. Kan het niet alleen, dit zijn sombere dagen. Ik zoek vreugde om me heen. Yeah. Je bent perfect, zo koppig als je bent. Verander nooit, dat is zonde van talent. De hele wereld vindt je toffer dan je denkt. Ik probeer je te verlossen van jezelf, hey. Onderhand ben ik die struggles al gewend. Je ziet het aan mijn ogen, hoort het aan mijn stem. Ik ken dat je hart gespannen en alles laat je weer vallen. Omdat je met alles juist niet door de mond vervallen. Onderdrukt, fouten, verdrukt, ouderen zeer. En ik zweer het, maar al die traumas blokkeren voor jou de kans op geluk. Je rust nauwelijks, aan op de stuk. Nou, de druk schouw je alleen op je schouders. Niemand beschouwt het. En dus bouw je die muur op, je wordt bewust kouder en terug. Houdende houding, moeite met wantrouwen. De sub gauw is die sleur, ga vlug gauw voor je beurt. Je beurt goud, als er nu gauw het gebeurt. Maar zullen we beginnen met een glimlach? Ik denk aan dingen die ik als kind zag. Ik voel me vaak af voor het zien gaan. Maar als ik eraan begin, maak ik het af, iedereen! Zullen we beginnen met een glimlach? Met een glimlach, yeah. En dat kan harder! Zullen we beginnen met een glimlach? Met een glimlach, yeah. Trouw van mij, yeah. Ik kan het niet alleen. Dit zijn sombere dagen. Ik zoek vreugde om me heen. Zeg me wie zie je als je let op die spiegel. Je moet jezelf als je beste vriend kiezen. Dan ben je zelfverzekerd, never team niet. Dan stress je niet, dan kan je effectief met verdriet dealen. Als je met verliezen lessen ziet die perspectief bieden. Denk je, even niet pieken, stiek, maar even niets liever. Ieder mens verdient liefde. Jij ook, niemand hier is feilloos. Twijfel niet, je raakt jezelf kwijt zo. Fouten maken jou vermaakt of voltooid. Ga het niet mooier maken, al die dingen maken jou mooi. Jouw beeld over mijn beeld over het perfecte beeld verschilt per mens. Al die beelden halen we nooit. Tuurlijk falen we ooit, tuurlijk zijn we somber af en toe. Maar laat dan alleen die helpende gedachten toe. En ook al ken je alle stappen uit je hoofd, je moet stappen uit je hoofd, maar zullen we beginnen met een glimlach? Ik denk aan dingen die ik als kind zag. Ik vroeg me vaak af of het zin had. Maar als ik eraan begin, maak ik het af, iedereen! Zullen we beginnen met een glimlach? Met een glimlach, yeah. En dat kan harder! Zullen we beginnen met een glimlach? Met een glimlach, yeah. Kan ik niet alleen, dit zijn sombere dagen. Ik hoef het om me heen, oh. I love you too. I love you too, bro. I love you too. Wow, this is a first for me. Het is een nieuwe dag. Gooi die handjes op, iedereen. Yeah. En al die handjes gaan op en neer, op en neer, op en neer. Want het is een... Het maakt niet uit met hoeveel geld je smijt. Al het geld en status dat je hebt, dus misschien binnen het geld voorbij. Maar hetzelfde geld voor mij. Dus maak je meer money dan mij, dan wil ik datzelfde geld voor mij. Eindje heeft... Amsterdam heeft te lang gewacht. Ik wil de brede denken dan mijn stad, harder droppen dan verwacht. En respect heb ik al lang gepakt, niet gekregen dan heb ik het van ze af. Hing niet meer met mee eten, wilde van ze af. Mijn broek en riem wees me de wegen. Kwam het bakken, want ik was te snel voor al die lamme gasten. Want ze dachten dat ze in eentje op een kans te wachten. Ik zet mijn stappen vooruit. De tijd maar om te twijfelen, ik werk hard voor de... Nu sta ik vaak op steeds te rappen met een wakstige bij. Dit is een gisteren, nu lag ik saai. Het is een nieuwe dag. Nee, dit had ik gisteren nog niet gedacht. De lucht klaart op en ik zie me. Tja, tja, tja, oei. Dit is het begin van een nieuwe dag. Kan me niet meer aan het negatieve vast. Ik bepaal morgen met de kansen die ik. Tja, tja, tja, oei. Dit is het begin van een nieuwe dag. Ze zeggen Frisje bent mijn favoriet. Maar ik was nog niets voordat ik rapte. Dus reageer ik op slag of niet. Frisco gaat heel veel pretten. Jongen alsjeblieft, heb op het mij gered. Die schoenen passen niet. Ik kon het zijn mezelf niet meer als ik was. Op biezen schrijf ik aan mijn tracks met een statement of een strategie. Plannen bedenken, geen tijd voor hangende mensen. Ik werk hard voor mijn centen. Zet iets met abonnementen, zet aan mijn album te wekken. Laat die stakketjes smaken, dat ze geen pakken en brengen. Behalve vaksen en brengen. Wie niet werkt, wie niet eet, dus ik stop niet. Je had geen optie, je wilde eten van mijn hobby. En nu sta ik op die remix met je top 3. Als je een tyfoon. Jongen, jongen, wat bof. Wat betekent voor mij die track met z'n vieren? Handen hoog, gaan we vieren! Nee, dit had ik gisteren nog niet gedacht. De lucht klaart op en ik zie me. Tja, tja, tja, oei. Het is het begin van het. Ik kan me niet meer aan het negatieve vast. Ik bepaal morgen met de kansen die ik. Tja, tja, tja, ey. Dit is het begin van een. Wow. Ik wil dat jullie allemaal om je heen kijken, naast je kijken. Naar de mensen waarvan je houdt, de mensen waarvan je misschien niet kent. Maar je weet dat ze echt met je zijn. En voel die dankbaarheid. Yeah. Vallen van een derde zoon. Ik probeer een tijd te bevatten terwijl het verder loopt. Ik kan mijn mensen close. Zo van ik heb je bro. En ben je met me ben ik met je broeder. Hersenloos. Ik kan de level loog. Weet dat ik never loog. Zelfs als ik drag en boost. Ik doe wat ik heb beloofd. Je kan niet bouwen op lege beloftes. Die mannen daar zo ik reken niet op ze. Ze praten lobby maar geven niet om. Ze praten veel, maar ze spreken niet op me. En soms kan je de regen niet stoppen. En kan shit in het leven niet kloppen. Maar we geven die offers en blijven zwaar gedreven. Ondanks de narigheden, niks haalt me naar beneden. Als je niet kan oogsten, moet je planten water geven. En dat doen we, nu gaan we met ze samen eten. Hey. En we komen straks aan, ik beloof. Maar we moeten hard gaan voor die droom. En die strokkel, dat gaat je beloven. Dus zet die hele achtbaan in de motion. Ik zeg we komen straks aan, ik beloof het. Maar we moeten hard gaan voor die droom. En die struggle dat gaat je beloven. Dus zet die hele achtbaan in de motion. Dames en heren, laat je horen voor de liefde. Eeuw. Ik leef die shit terwijl ik verder droom. Nu bedoelen dit is alles wat we kennen bro. Jullie strijden voor die shine, ze van ik ben een rook. Ik shine gewoon omdat ik tussen echte sterren loop. Yeah, je kan alles zeggen, maar check de toon. Ik ben een broeder, ik ben een vader, ik ben een oom. Ik doe niet tof broer, ik maak gewoon liedjes. Maar een beetje schaamte loont liefde. Met situaties moest ik vaak alone dealen. Mijn mensen stonden vaak alleen, hoe vaak ze ook riepen. Het maakt je zo nietig, voelt alsof je buiten staat. Mijn honger is de beste broer, ik broer gebruik het maar. Dat doen we uiteraard, nog steeds niet uitgepraat. Down to earth, maar deze energie is buitenaards. Tussen zuivere zielen, niet met huigelaars. Je wil niet horen. Deze is voor een luisteraar, hey. En we komen straks aan, ik beloof. Maar we moeten hard gaan voor die droom. En die struggle dat gaat je beloon. Je zet die hele achtbaan in de motion. Ik zeg we komen straks aan, ik beloof het. Maar we moeten hard gaan voor die droom. En die struggle, dat gaat je belonen. Dus zet die hele achtbaan in de motion. Ik zeg, we komen straks aan, ik beloof het. Maar we moeten hard gaan voor die droom. En die struggle, dat gaat je belonen. Dus zet die hele achtbaan in de motion. Ik zeg, we komen straks aan, ik beloof het. Maar we moeten hard gaan voor die droom. En die struggle, dat gaat je belonen. Je zet die hele achtbaan in de motion. Laat je horen voor jullie zelf, lieve mensen. Oké. Okay. Moeiteloos van je, maar je vraagt je af. Maak geen ruzie met mijn mama, beter laat je dat. Ik weet, ik ben niet makkelijk, ik ben een zware last. Vecht niet met mij, ik vecht voor je en ik sta paraat. Ben een soldaat voor jou, je bent de moeder van mijn nageslacht. Je mailt en belt met mensen terwijl je nagels lakt. Had moeiteloos, normaal en makkelijk, die zaken strak. En ik vergeet niet meer de diepe pijn van vaderschap. In het ziekenhuis, ik kreeg het bijna aan mijn hart. Ik brak in 100.000 stukken toen hij aan de lach. Te vechten voor het mooie leven die je aan hem gaf. Je keek hem aan en bad, ademschot, ademschot. En ik besefte toen dat jij de sterkste dame was. 3 liter bloed verloren en je was meteen een moeder voor je pasgeboren zoontje. Wat een magistrale kracht. Als jullie hem kennen, zing mee. Ik zie je. Samen zorgen we dat elk kind van ons sterk wordt. Maar op dit punt moet je weten gewoon. We zitten in dezelfde boot en roeien tegen de stroom. Zodat de kinderen kunnen zeggen we leven de droom. Dan breek het patroon, we bouwen het kasteel in die troon. Je wilt me verder helpen met mijn depressies. Ik volg de adviezen die je geeft echt niet. Maak ik een fout, zeg ik sorry, zeg je geef echt niet. Maar mij zijn dingen andersom, ik vergeef echt niet. Ik weet je wilt me zien zitten in een goede flow. Je wilt dat ik me beter voel, maar ja ik voel me zo. En dat jij wil helpen, maar me niet kan helpen, maakt dat ik me echt de last ga voelen en dat maakt me moedeloos. Logisch dat het moeilijk loopt, we groeien zo. Ik hou van jou aan de dag. Als jullie hem kennen, maakt niet uit of jullie met z'n drieën zijn. Ik wil jullie horen, iedereen. Moeiteloos. Applaus voor jullie zelf. Genieten elk moment. Ik wil kunnen leven zonder zorgen, ongeacht of ik broke ben. Ik wil de mainstage op Lowlands en zo hard rocken daar, dat ik in alle krantenkoppen sta. Ik wil immuun zijn voor commentaar. Ik wil dat iedereen begrijpt waarom ik schrijf en waarom ik praat. Het is misschien een onbegonnen zaak, maar ik wil gehoor geven aan mijn wil. Ik wil je liefde zo intens geven dat je niet meer zonder kan. Mooiere opkomst na elke zonsondergang. Ik wil dingen leren, die dingen aan je leren. Dingen van je leren en dingen met je proberen. Ik wil creëren en bij jou wil creëren. Om te creëren, inspireren en motiveren. We winnen elke keer als mensen me nomineren. We van tevoren weten wie van me wil profiteren. Ik wil vaker op mijn knieën voor me scheppen. Om mezelf dankbaar, nederig op te stellen. Niet wekelijks lopen stressen. Betere focus hebben, geen ego en trots die telkens me streven. Plots belemmeren, rekenen op mezelf. Delegeren als iets niet lukt. En me zie je geluk, voelen en de liefde rust. Ik wil het goede doen, maar niet bewust. Het is niet goed voor mijn karma, wil ik hier iets voor terug. Het is niet egoïstisch, zijn het egoïsme. Soms denk ik, kon ik maar mijn ego wissen. Want mijn egoïsten, vader van angsten en frustraties. Mijn egoïsten verzieken van mijn plannen en prestaties. Ik wil positiever denken, want ik ben empathisch gevoelig. Voor alle drama van mijn banden en relaties. Ik wil een filter, we milden naar alles kijken. Net zo hard als ik vrijheid wil voor de Palestijnen. Ik wil weten wat mensen willen en willen weten. Wil minder streven, maar leren leven in het heden. Ik wil werken aan mijn buitenkant en binnenkant. Bepaalde dingen houden van bepaalde dingen af. Zoveel wat we niet nodig hebben, maar wel willen. Ik wil een sterkere wil, maar veel te wel willen. Ik wil geloven in mezelf, ik vertik het. Het komt in vlagen, daarna ben ik weer verbitterd. Vrienden zien de wereld rooskleurig in. Ik wil ook zo leven, maar geloof er niet in. Willen onderdeel zijn van een hoger bestaan. We slagen om de twijfel in mijn hoofd te verslaan. Ik zou willen dat ik niet meer wakker lag. Geen paniek aanvallen meer. Ik wil van mijn angsten af. Zou willen dat ik de liefste papa was. Alicia, ik wil jou gelukkig maken. De reden zijn dat je lacht. En schatje, als je zoon en papa lacht, dan is er niks meer wat ik wil. Ben ik van alle angsten af. Want jij bent de stilte in de storm. De rust van papa, als het veel te veel is voor hem. Dankzij jou ben ik de man die ik wilde worden. Puur omdat je bent. Bent wie je bent. Hier waar je bent. Het allermooiste mens. Elke dag de nieuwe energie die je brengt. Maak mij weer nieuw. En nu ik erover denk, maak jij het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Jij maakt het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Jij maakt het verschil. Jij geeft mij de wil. Jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Alicia. Dames en heren. Laat je niet fucking hard. Met alle liefde die je in jezelf hoort. Voor jezelf horen, dames en heren. Ik zeg, laat je met alle liefde in jezelf. Voor jezelf horen, dames en heren. Mijn naam is Christel. En ik wil fucking veel voor je. Ik ben op een fresco! Nothing but love, nothing but love, nothing but love! Geef hem nog een hart applaus, dames, applaus met zoveel lobby! Fresco! Met nothing but love, thank you so much! En hij zegt dat hij alleen maar even kan zingen of kan zingen. Hij zingt alleen maar gewoon even wat. Maar nee, hij praat met ons. Hij praat met ons. Zoveel liefde. Ik wil even stilstaan bij een momentje. En ik wil eigenlijk mijn inheemse broeders en zusters op het podium roepen. Om even stil te staan. Bij het feit. 400 jaar geleden al te maken hebben gehad een volk met kolonialisme en genocide. En het gaat nog steeds door. Fresco heeft net gezegd, ook Free Palestine. En yes, ik wil alleen maar zeggen, toen niet en nu ook niet. Laten we het allemaal met z'n allen doen. Ik weet niet waar mijn broeders en zusters zijn. Maar we zijn er nog. We zijn er nog steeds. en we blijven er zijn. En dat kunnen we alleen met z'n allen. Dus geef jezelf een daverend applaus dat je hier bent. Uit liefde voor de mens en voor je hele zijn. We zijn hier, we mogen er zijn met alle liefde. Dank jullie wel voor het meelopen in de stoet. Dank jullie wel, ook jullie allemaal hier aanwezig. Nothing but love, power. En wat ik net zei, toen niet en nu ook niet meer. Stop de genocide. Thank you. We lopen een beetje achter in het programma, maar dit moest even. BDS, boycott, desinvesteren, sancties Israël. Beweging streeft ernaar een einde te maken aan de internationale steun voor Israëls onderdrukking van de Palestijnen. Wie mag ik op het podium roepen? Wordt even een wisseling. Geef hem een applaus. Wie mag het zijn? Free, free. Free. Free, free. Goedemiddag allemaal. Before I get started, can I get a loud cheer for all of you guys, all of you amazing people that showed up today? A little bit louder. You who have shown up today to send a clear message that racism, Islamophobia, homophobia, misogyny, and all systems of oppression have no place in our society. We've just come out of an incredible election cycle where Amsterdamers have shown with an overwhelming majority that we will not even entertain the exclusionary policies of those who seek to divide us. The fact that you're all here today not only demonstrates a commitment to building a more unified and inclusive society, it shows that you all understand that now the real work begins. Now is the time for campaign promises to turn into concrete action. Now we lay the groundwork for the next 4 years and solidify Amsterdam's position as a lighthouse in a dark and turbulent world. For 2.5 years, we've watched our leaders, or our supposed leaders, in horror as they've made us all complicit in genocide and ethnic cleansing. They refuse to apply the simple principles of international law, be it with regards to Palestine, Sudan, Lebanon, Congo, or Iran. But today we stand here with our heads held high, emboldened by the power of our votes, and say, enough is enough. If our national government doesn't have the humanity or courage to do anything, then we'll do what individual citizens have always done so well. We will unite, we will organize, and we will mobilize from the ground up to drive change from the grassroots to the city council, all the way up to the national government. Over the next few weeks, the political parties are going to be negotiating the next coalition agreement. And now's the time to make all of your demands heard. Email or DM them, the party leaders and the city council members that you have voted for. Tell them what you expect to achieve in the next 4 years and hold them accountable. They're obliged to accept meetings with you and respond to your concerns. Remember, they're in that position thanks to us, and they have a duty to serve us, their citizens. Demand that they implement more robust procurement policy and boycott any company complicit in human rights violations. For example, why the hell is Booking.com still involved in Pride? Demand that these next 4 years go beyond motions and debates into concrete action aligned with international law and humane principles. And finally, demand accountability and decisive action against any individuals who have committed genocide anywhere in the world. Amsterdam, we have 4 glorious years ahead of us, and we can't afford to lose momentum. Now is our chance to build a future we want for our children. A future of justice in all its forms. A future where all human life is valued equally. And a future where all of us are free. Because peace is not just a word, but a world that we build. So one, we are the people. Two, we won't be silenced. Three. Okay, guys, I know you've been out since 1:30. Come on. One! We are the people! Two! We won't be silenced! Three! Let's stop the bombing now! One! We are the people! Two! We won't be silenced! Three! Let's stop the bombing now! From Palestine to Sudan, Iran to Lebanon, Congo and beyond. Free, free! Palestine. Free, free! Palestine. Fuck America. Obviously, fuck Israel too. Nou, nog een applausje met heel veel liefde. Samira's Blues. Verovert met haar spirituele Sahara Blues het publiek van Amsterdam tot in de Sahel. De muzieklijnen van Samira's Blues volgen de Marokkaanse roots van liedzangeres en songwriter Samira Dainan. En neem je mee door de Marokkaanse Sahara naar de Malinese oever aan de andere kant. Wel 50 dagen lopen staat er op een bord in de Mohammed El Ghislane, het laatste dorp voor de woestijn begint. De band legt dezelfde afstand af in een paar minuten. Van ingetogen dromerige stukken naar regelrechte woestijngitaar, waar ze tot in Niger El Furore mee hebben gemaakt. Met dank aan Facebook. Hun nieuwste EP Salaam 2024 digitaal is verkrijgbaar op alle grote platforms als Spotify, YouTube, Bandcamp en Apple Music. Daverend applaus voor Samira's Blues. Yes. Nou, fijn dat jullie er nog zijn. Niet weggaan. Wij gaan spelen en er komen nog meer acts. Applaus! Ja. Yeah. Ja, wij brengen even de Sahara naar Amsterdam. Een beetje warmte kan iedereen goed gebruiken hier, geloof ik. Yes. Gitaar nog een beetje. Voor je. Yes. Beter. Shukran, merci. Willen jullie meer of minder Marokkaanse muziek? Oké, daar gaan we voor zorgen. Een liedje van Bombino uit Niger. En hij zingt over het tijdperk van de meisjes. Thank you. welk liedje het is. Jij weet het. En super bedankt, hè, comité. 21 maart. Is toch geweldig? Al zoveel jaar. En zoveel mensen op de Dam. En gewoon echt een feestje nu. Geweldig. Thank you. percussie. En natuurlijk Samira Dainan op de lead vocal. Dankjewel. Hallo allemaal. Uriel die is ondertussen weggegaan, dus ik neem het even vooraan van haar over. En ik wil jullie nogmaals van harte bedanken dat jullie er zijn. En voor, we hebben nog twee sprekers. En voordat die sprekers komen, wil ik als eerste nog eventjes aandacht voor Theaterstraat. Want onze kameraden van Theaterstraat, die doen dit al 33 jaar. 33 jaar zijn zij ons al aan het ondersteunen in de beweging en elke beweging die er is. En daarvoor willen ze extra vandaag bedanken. Maar helaas gaan ze ermee stoppen. Ja. En wij gaan ze 100% missen. En we vragen ons ook af, wie gaat ze overnemen, want we hebben ze nog steeds nodig. 20 augustus zijn jullie nog? Oh, dus tot en met 31 december, dus 20 augustus, gelukkig zijn ze nog. Maar alvast bedankt, dit is hun laatste antiracisme demo die ze doen hier, de landelijke, dus hartstikke bedankt. En dan gaan we nu nog verder naar de ene laatste spreker. En dat is Glody. En die is van... even kijken hoor. Vanuit de... Ik moet wel goed zeggen natuurlijk. Glody, wij zijn Congolezen. Vanuit een Congolese groep. En hij gaat jullie te woord staan. Applaus voor Glody. Als ik zeg free, zeggen jullie Congo. Free? Free? Free? Ik was net op de Dam en ik heb natuurlijk een stukje meegelopen, of een grote stukje hier naartoe. En een paar keer werd mij gevraagd van, hey, welke vlag is dat eigenlijk dat je om hebt? Als ik eerlijk ben, aan de ene kant voelde ik teleurstelling bij mezelf, aan de andere kant wordt er veel weer motivatie. Want ik vind dat eigenlijk iedereen over Congo moet weten. Want wij betalen de prijs. Elke dag opnieuw. Ik ben hier geboren in Nederland. Maar mijn verhaal begon niet hier. Mijn ouders komen uit Kinshasa. De hoofdstad van de Democratische Republiek Congo. Een land dat niet arm is. Laat me dat even herhalen voor de people in the back. Congo is niet arm. In Congo is meer dan 70% van alle grondstoffen te vinden die wij nodig hebben voor onze elektronische apparaten. Dus Congo is rijk. Rijk aan grondstoffen. Rijk aan potentie. Maar leefgeroofd. Uitgeput. Gebroken. En toch stond mijn wieg hier. In Den Haag. De stad van vrede en recht. Maar voor wie? Want als kind van Congolese ouders draag ik een ongemakkelijke waarheid met me mee. Mijn leven hier is verbonden met de lijden daar. Ik groeide op in Nederland. Maar leerde vanaf jongs af aan dat mijn afkomst iets was om te verbergen. Op school hoorde ik, Congo is een van de armste landen ter wereld. Maar niemand zei, Congo is arm gemaakt. Wij betalen de prijs voor jouw iPhone. Wij betalen de prijs voor jouw Tesla. Wij betalen de prijs voor de zogenaamde groene energietransitie van Europa. Groen voor wie? Het kleurt eerder rood. Want terwijl hier politici in de Tweede Kamer debatteren en miljarden extra euro's voor defensie rechtvaardigen, klinkt hun stilte over het lijden elders des te luider. Bazomona biso bazoba, c'est ça. Er wordt gezwegen over de genocide in het oosten van Congo. Ik herhaal, er wordt gezwegen over de genocide in het oosten van Congo. Er wordt gezwegen over de genocide in het oosten van Congo. Er wordt gezwegen over de handen die bloeden. Er wordt gezwegen over de lichamen die breken. Er wordt gezwegen over de levens die... Er wordt gezwegen over de levens die nooit de kans krijgen die ik wel kreeg. Wij betalen de prijs. Kinderen betalen de prijs. Moeders betalen de prijs. Hele generaties betalen de prijs. En dit is de harde waarheid. Er is niets groens aan een systeem dat gebouwd is op uitbuiting. Er is niets duurzaam aan een wereld waarin sommige levens minder waard zijn dan de batterijen. Dus nee, dit is geen ver van je bedshow. Dit is geen geschiedenis. Dit gebeurt op dit moment, nu, op dit moment. En de vraag is niet meer of we het weten, de vraag is wat doen we ermee? Aan jullie hier, we doen alsof we geen keuze hebben. Ik ga niet omheen draaien. Alsof we elk jaar een nieuwe iPhone nodig hebben, Samsung nodig hebben. Alsof gemak belangrijker is dan mensenlevens. Maar dat is niet waar. Je hebt een keuze. Koop minder. Gebruik langer. Stel vragen. Weiger om weg te kijken. En aan de ministers in de Tweede Kamer. Leiderschap is niet meelopen met de lijn van het moment. Leiderschap is niet even aansluiten bij een moreel statement en daarna doorgaan alsof er niks veranderd hoeft te worden. Rob Jetten, luister je mee? Dus ik vraag u, blijft u praten of durft u eindelijk te handelen? En blijven we wegkijken, blijven we profiteren of durven we eindelijk te erkennen dat onze rijkdom gebouwd is op hun verlies? Op mijn verlies. Op verlies van de Democratische Republiek Congo. Dus nogmaals, wij betalen de prijs. Soedan betaalt de prijs. Palestina betaalt de prijs. Wij betalen de prijs. Maar hoe lang nog? Dat is de vraag. Als ik zeg free, zeggen jullie Congo. Free? Free? En nu alsof jullie menen, als ik zeg free, zeggen jullie Congo. Free? Free? Free? Dankjewel. Dankjewel, Glody. Ik wil jullie nu... nogmaals. De echte diehards, die zitten hier nog. Dus applaus voor jullie zelf. Ik wil nu... iemand naar voren roepen van een beweging... die in de jaren 70 eigenlijk al begon... Vrouwenbeweging. En een van de eerste uur, die hebben we hiervoor zitten. En dat is Tara, de Dolomina. Applaus voor de Dolomina. De Dolomina zijn terug. Want vrouwenrechten staan onder druk. Ook hier. In Nederland. Oneerlijk verdeelde zorgtaken. Peperdure kinderopvang. En taboe op abortus. Minder betaald krijgen voor hetzelfde werk. Lastiggevallen worden op straat. Omdat je een hoofddoek draagt. Of gewoon omdat je een vrouw bent. Huiselijk geweld. Of zelfs femicide. Het wordt tijd dat we weer voor onze rechten opkomen. Maar we staan hier vandaag niet alleen voor vrouwen. Meer mensen worden weggezet als probleem. Alsof ze er niet bij horen. Dat gebeurt niet per ongeluk, maar bewust. Bij elk probleem, in de zorg, het onderwijs of de woningmarkt, wordt niet gekeken naar de echte oorzaken. Naar het oneerlijke systeem. Naar falend beleid. Nee. Er worden zondebokken gezocht. En structurele discriminatie wordt niet aangepakt, maar in stand gehouden. Ten koste van mensen van kleur, vluchtelingen, migranten, moslims, joden, LGBTQI-personen en iedereen die afwijkt van de zogenaamde norm. Terwijl steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen, investeert onze regering miljarden in wapens en bezuinigt op sociale voorzieningen. Ontevredenheid en woede in de samenleving nemen verder toe. Een perfecte voedingsbodem voor fascisme en racisme. Een patroon dat we in de geschiedenis vaker hebben gezien. En waar we niks van lijken te leren. De genocide in Gaza is al 2,5 jaar gaande. Op de westelijke Jordaan-oever rukken de kolonisten op. Palestijnen worden ontmenselijkt en weggevaagd. En daar is onze regering medeplichtig aan. Door te weigeren Israël sancties op te leggen. En naar wat er in Soedan gebeurt, kijken ze al helemaal niet. De Verenigde Staten en Israël voeren oorlog tegen Iran en Libanon. Morgen misschien tegen Cuba, Groenland of Colombia. En wat zegt onze regering? Dat dit nu eenmaal de nieuwe wereldorde is. Dat we realistischer moeten zijn. Dat we daar maar aan moeten wennen. Maar wij zeggen vandaag, daar wennen we niet aan. We verdienen beter. We verdienen een wereld waarin vrouwen veilig zijn. Waarin iedereen gelijkwaardig is. Waarin problemen echt opgelost worden en geen zondebokken worden gezocht. Daarom is intersectionaliteit in het feminisme zo belangrijk. Intersectioneel feminisme gaat niet alleen over vrouwen. Het gaat over rechtvaardigheid voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, beperking of geslacht. Laten we één ding nooit vergeten. Vooruitgang ontstaat als mensen zich organiseren, opkomen voor hun rechten en elkaar steunen. Daarom geeft het zoveel hoop dat we hier vandaag met zoveel waren en nu nog een beetje zijn. Want de huidige staat van de wereld is om wanhopig van te worden. Dus doe wat feministen altijd hebben gedaan. Blijf je informeren. Blijf vragen stellen. Blijf je uitspreken tegen onrecht. Organiseer je en voer actie. Want wij willen vooruit en niet terug. Dank jullie wel. Ja, lieve medestrijders. We zijn nu aan het einde gekomen. Ik wil jullie allemaal van harte bedanken dat jullie hier nog steeds zitten. En dat in het mooie zonnetje. Wij gaan met z'n allen de strijd doorvoeren. En wij blijven niet stilzitten, want we hebben echt iets voor te strijden. Extreem rechts is aan het groeien en zit in de haardvaten van Nederland. En de rest van de wereld, Europa ook. We strijden samen met de mensen met een beperking. Met de mensen die queer of trans zijn, met de vluchtelingen, met de ongedocumenteerden, met zwarte mensen, met mensen, iedereen die gaat voor solidariteit en saamhorigheid en gelijkwaardigheid. En daarom zeg ik nu alweer voor de tweede keer, vandaag is niet gewoon een dag. Het is vandaag, maar we moeten met z'n allen de wijken in, de buurthuizen in. We moeten gaan organiseren, we moeten niet stilzitten. Vandaag is het startpunt en het gaat verder en we hebben elkaar nodig en we houden elkaar vast en we gaan door, voort, verzet, verzet, verzet. Dank jullie wel. Oh ja, en één ding vergeten. Wij gaan ook met het comité 21 maart en natuurlijk onze groep No Pasarang. Daar is iedereen bij welkom. Die mag meedoen, mag aansluiten bij ons via het comité. Daar kan je de mail, want we hebben nog geen e-mail of zo. En op 20 augustus herdenken wij de moord op Kerwin Duijmeijer. En we gaan een festival organiseren voor vrede. Jullie zijn van harte welkom. Thank you. Ja, lieve luisteraar. Iets meer misschien. Ja, hallo. Ja, hallo, ja, lieve luisteraar. Ja, het is klaar hier. Het is af en toe wel money uit de boxen schalt. Is er een einde gekomen aan deze 21 maart demonstratie? Morgen is er een demonstratie bij het VS-consulaat tegen imperialisme. Nou, dat lijkt me een duidelijke zaak. Bombs will not liberate us, zie ik staan. Nou, misschien zijn we daar ook alweer. Zullen we zien. En ja, wat kan ik verder zeggen? Het was een mooie dag. Het was heel druk. Nu niet meer zo. Maar we hebben alles mee wel gemaakt. Nou, morgen misschien weer meer en anders een andere keer. Dus blijf lekker luisteren in de Radio Paddepoel. Want ja, er komt wel weer meer een keer. Dus ja, dat was het.